Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd pokazuje program budowy 100 obwodnic. One mają być nowym elementem, który przyciągnie inwestorów do miast i je odkorkuje, mówił premier. Wyjątkowo silny wiatr pojawi się w Belgii. W porywach może mieć do 130 km na godzinę. W sporcie trzecie miejsce Kamila Stocha podczas konkursu skoków w Willingen. Obwodnice poprawią komfort życia mieszkańców miast, w których zostaną zbudowane. Tak o zaprezentowanym dzisiaj programie budowy 100 obwodnic mówił premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z mieszkańcami Złotego Stoku na Dolnym Śląsku. Te obwodnice mają być takim nowym elementem infrastruktury, który ma przyciągnąć inwestorów do miast, ma odkorkować miasta, a jeśli będzie jeszcze w mieście duży ruch, to mam nadzieję, że ze względu na ogromne zainteresowanie tymi pięknymi ziemiami ze strony turystów. Program ma kosztować 28 miliardów złotych, ma wyprowadzić ruch poza tereny miejskie i co za tym idzie, poprawić bezpieczeństwo. W planach są m.in. obwodnice Głogowa, Legnicy, Wadowic, Siedlec, Ostrołęki, Ciechanowa, Starachowic, Wąchocka, Olsztyna, Kalisza i Stargardu. Pełna lista jest w internecie na stronie 100obwodnic.pl. Do dokończenia reformy systemu sprawiedliwości wzywali dzisiaj rząd manifestujący przed Trybunałem Konstytucyjnym. Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL, jeden z organizatorów demonstracji poparcia dla zmian w sądownictwie, mówił, że chodzi o obronę naszej suwerenności. Ja ich wielokrotnie publicznie pytam, czytał pan traktat lizboński? Tam struktura, tam wymiar sprawiedliwości nie podlega kompetencjom Unii Europejskiej. To jest nasze suwerenne prawo. To, co robią urzędnicy unijni, to jest nadużywanie prawa. Demonstracje zorganizowały kluby Gazety Polskiej. Wcześniej na konwencji Solidarnej Polski zapowiedziano dalsze zmiany w wymiarze sprawiedliwości. W planach jest spłaszczenie struktury sądowniczej do dwóch instancji, wprowadzenie sędziów pokoju oraz digitalizacja akt sądowych. Projekt tych zmian jest już przygotowywany i niedługo będzie ogłoszony. Z kolei na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej lider tej partii, Borys Budka, stwierdził, że przeprowadzenie reformy sądownictwa grozi wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Nie pozwólmy na to, żeby władza potargała traktaty europejskie, mówił. Tramwaj poświęcony powstaniom śląskim będzie prawdopodobnie jeździł nie tylko po Śląsku, ale też w innych miastach w całej Polsce. Zapowiedziała to dyrektor Muzeum Powstań Śląskich, senator Halina Bieda. Prace nad projektem są zaawansowane. Złożyliśmy wniosek o środki do Biura Dotacyjnego Programu Niepodległa, więc czekamy na rozstrzygnięcie. Jesteśmy też po wstępnych rozmowach dzięki uprzejmości zarządu naszych tramwajów śląskich, które to ze swoimi odpowiednikami już takie wstępne rozmowy toczyły. Tramwaj ma kursować od 20 do 25 sierpnia. Wtedy będzie obchodzona setna rocznica drugiego powstania śląskiego. Specjalny skład ma jeździć po Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i miastach Górnego Śląska. Ostrzeżenie przed sztormem Kiara w Belgii. Jutro porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 130 km na godzinę. Najnowsze informacje ma nasza korespondentka Beata Płomecka. Parki i cmentarze w Belgii zostaną dziś wieczorem zamknięte do czasu, aż siła wiatru osłabnie. O tym, jak należy się zachować, przypominają belgijskie media. Informują, by przed wichurą zabezpieczyć dachy i rynny, usunąć z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Jeśli to możliwe, należy zostać w domu. Jeśli nie, unikać lasów, nie zatrzymywać się samochodami pod drzewami i jeździć wyłącznie po głównych drogach. Deszcze i porywiste wiatry są zapowiadane przede wszystkim na jutro, ale trudne warunki pogodowe mogą utrzymywać się do wtorkowego poranka, a to oznacza, że niektóre szkoły mogą być w poniedziałek zamknięte. Spodziewane są też utrudnienia na kolei. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Skoczkowie narciarscy skakali dzisiaj w Willingen. Kamil Stoch prowadził po pierwszej serii, ale ostatecznie spadł na najniższy stopień podium. W drugiej odsłonie wyprzedzili go Niemiec Stefan Leje, dla którego jest to pierwszy zwycięzca w Pucharze Świata w karierze, oraz Norweg Marius Lindvik. Z 7 Polaków w serii finałowej wystąpiło 3. Oprócz Stocha Dawid Kubacki, który był 15, i Jakub Wolny. On zakończył rywalizację na 23 miejscu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi 4 dzisiaj Austriak Stefan Kraft. Ma 68 punktów przewagi nad Niemcem Karlem Geigerem i 173 nad Dawidem Kubackim, który przyznał na antenie TVP Sport, że wciąż myśli o kryształowej kuli. Wiem, że to jest w zasięgu i mam tego świadomość, ale no staram się po prostu pracować, konsekwentnie robić to, co robiłem od początku sezonu. No zobaczymy, jakie jutro będą warunki. Ja wiem, nad czym muszę sobie pracować i tego się będę trzymał, a może jutro będzie trochę więcej szczęścia. Jutro 10:15 kolejny konkurs w Willingen, choć zapowiadany jest bardzo silny wiatr. W Dreźnie rywalizują w Pucharze Świata w short tracku. Natalia Maliszewska na dystansie 1000 metrów zajęła 2 miejsce w finale B i została sklasyfikowana na 7 miejscu. Zwyciężyła reprezentantka Korei Południowej Kim Ji-yo. Jutro Maliszewska powalczy na dystansie, w którym jest specjalistką, czyli na 500 metrów. Jak na specjalistki przystało, ze swojego zadania w Fed Cupie wywiązały się nasze tenisistki. W decydującym meczu grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej pokonały 2-0 Szwedki. Mecze singlowe, debel został później odwołany, wygrały Iga Świątek i Magdalinet. Pierwszy raz ja miałam bezpośredni wpływ na to, że jednak się zakwalifikowałyśmy, więc bardzo się cieszę, że w końcu byłam taką podporą drużyny. No i cieszę się, że udało nam się pójść o krok dalej tym razem. I mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy i uda nam się przejść do tej grupy światowej. Ale najpierw kwietniowy baraż. W Plus Lidze Siatkarzy jedno spotkanie już się zakończyło. Jastrzębski Węgiel 3-1 pokonał drużynę Trefla Gdańsk. W trwającym meczu Zaksa Kędzierzyn-Koźle remisuje w setach 1-1 z Kuprum Lubin. Grają siatkarze, grają piłkarze w Ekstraklasie. W meczu drużyn z dolnej części tabeli Korona Kielce zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. W Poznaniu Lech gra z Rakowem Częstochowa. Kolejorz prowadzi 1-0 po trafionym rzucie karnym przez Gitkiera. O 20 mecz Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. W piłce ręcznej porażka w Lidze Mistrzów PGE Vive Kielce. Mistrz Polski przegrał 1 bramką 24-25 z Montpellier. To 4. porażka w tych rozgrywkach Kielczan, którzy spadli na 4. miejsce w tabeli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chłodno w nocy, w większości regionów kraju temperatura poniżej zera, na plusie tylko na zachodzie. Jutro najcieplej w Szczecinie, 11 stopni. Poza tym 10 w Koszalinie, 8 w Opolu, 6 w Gdańsku, 5 w Białymstoku i 4 w Rzeszowie. Biegun zimna jutro w Zakopanem, tam 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. W Hollywood po raz 92 wręczone zostaną nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. A w Trójce już po raz 24 zapraszamy na Noc Oscarów. Będziemy oczywiście kibicować filmowi Jana Komasy Boże Ciało, nominowanemu w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W audycji również rozmowy z innymi twórcami, prezentacja nominowanych filmów oraz bezpośrednio relacje z Los Angeles. A z krytykiem filmowym Jakubem Sochą skomentujemy na bieżąco wszystko, co wydarzy się w Dolby Theatre. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. To z niedzieli na poniedziałek od północy do 6 rano. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit.

już pewnie ostatni raz, bo na zimę raczej nie możemy liczyć. Bardzo zimowa piosenka The Water Boys. Na początek dzisiejszej listy osobistej witamy Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz. Teraz już coś naprawdę nowego. Każda ich nowa płyta jest coraz bardziej interesująca. Zresztą nazywa się Drive-By Truckers. Przypomnimy sobie koncert, który wielokrotnie wspominaliśmy na tej antenie, ale jest ku temu kolejna okazja. burzy o świcie wypłynęli, ale już nigdy nie powrócą. Na fali ślad swój zostawili w głąb morza. Spada wtedy musza, piękna jak skamieniałe usta. Ci, którzy szli piaszczystą drogą, ale nie doszli do Kielnic, chociaż już dachy było widać. Dzwonie powietrza mają schron. Świata. Tak właśnie od ballady o tym, że nie giniemy w wykonaniu Skubasa rozpoczynał się koncert Herbert 3.0. Jesteśmy dumni, że płyta cieszy się takim powodzeniem, a maestro Miłosz Wośko, który był szefem muzycznym tego właśnie koncertu, będzie też rządził muzycznie koncertem, który pojawi się na antenie Trójki w najbliższy poniedziałek wieczorem. A w koncercie osadzonym bardzo w morskiej tematyce, między innymi zespół Kiev Office, gdyńskie trio wykona utwór ze swojej świeżutkiej jeszcze płyty pod tytułem Szkwał. To bez konsultacji z zespołem, ale z kaszubskiej, moim zdaniem, płyty Nordowi Mól zespół Kiev Office. Teraz dwa razy nasza ulubiona w ostatnich tygodniach płyta, którą mamy w wersji fizycznej na wyłączność. Dwa razy. Breaking apart. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiem na antenie na pytanie mailowe. Nie, proszę pana, nie wiem, a raczej nie przypuszczam, żeby nazwa tego zespołu tłumaczyła się jako różowa puma. Teraz, kto wie, czy nie ostatni raz, bo już wszystkie interesujące pozycje z Outlando do Americas zagraliśmy. Utwór, który nazywa się na tej płycie Oscuridad. Darkness płyty Ghost in the Machine. Teraz nasze uzupełnienie już tradycyjne do tego, co pojawia się w trójce o 7.40 od poniedziałku do czwartku. Płyta nazywa się Nowa Bossa Red Hat on Verve i jest suplementem do płyty Red Hat in Rio, gdzie muzyka bossa nowowa, wiem, że to nieprawidłowe słowo, króluje. Tutaj z archiwum wytwórni Verve wyciągnięto kilka pięknych rzeczy i złożono w niepowtarzalną całość, tak to powiem. A dodatkowo płyta jest tak zaprogramowana, że między utworami są jeszcze bardzo smakowite przerywniki. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. عيط معنا مسجونين في الديو وانجار غتقود انت فلو لتسيها احبابي صبت مطر نبتة زهور طاب العسل. Dawno panów nie było, ale i tak nic nie rozumiemy, więc przerzucamy się na nowe Everything is Recorded.